إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سورة الفاتحة مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة البقرة مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله حمد الطيبين الطاهرين، والصلاة والسلام على سيد النبيين والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطير محشورة كل له أواب. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أذن لنبيه أن يتغنى بالقرآن. قرآن عظیم الشان تقریب مسعود دے زمونگا پشاگردانو کی یو شاگرد پناظری سرا ختم کرے دے دا مسلمانانو خوشحالیم دا و دا اللہ لوے نعمت دے موږ له دې شکریا دا کول پکاري چې څنګه دې نعمت تسپکو ګورو. هر څومره نعمتونه چې الله دنیا کې کړی په انسان باندې هغه کم دي، هغه لږ دي. د دې نعمت په مخ کې چې الله خپل کتاب د چا سینه کې واچي، الله خپل کتاب د چا کور کې راولي، دچا په عمل کې راولي، او بیا خاص کر په داس طریقې سره زدکی او وای چې څنګه چې د قران حق دی د قران د وینا او د تلاوت او د قرائت حق الله په خپل بیان کړی دی زه په ځای او په دې زور لګولې چې تلوار مکوا قران باندې تلوار مکوا ولا تعجل بالقران من قبل ان يقضى اليك وحيه پیغمبر پاک ته وی چې ته په قران باندې تلوار مکوا سو پورې چې هغه تلاوت د جبريل نه ختم شوه نو ته خاموشي چې کله ختم کې نو بیا به شروع وکړي لا تحرك به لسانك لتعجل به بیا وته وی چې جبله تکلیف مور کوا چې ته په دې یریږي چې زمانه به ير شي بیا دا د الله شان دی هر څوک چې قران زده کوي نو خو ته یادې خو ته خدای یې په لکه چې اسنه ير شي ویرانه ورګر اخلمې وېمې اسنه چې ته ير شي ویرانه اج شروع کینو نېر خوت یادی دا شان د رسول الله صلی الله علیه وسلم غم بنداو کنه نو ټول عادت یې د بندیانو دی دا سی وته وی وقرانن فرقناه دا قران می جدا جدا ول نازل کو بیل بیل لتقراه علی الناس علی مکسن چته په حلق باندې ولولې په دمه دمه په دمه دمه ونزلنا وتنزيلا نور کتابونه خو ما په یو ځل نازل کړی خو قران می لګ نازل کو هغه کوم د الله دا اشاره وا او دا فیصله وا چې دا خلق یې په دمه دمه ولولې تلوار پینې کوي هر مسله کې اختلافي د امام شافعی رحمت الله علیه دا مذهب چاغوی فضیلت پدې کې د څوک ډیر تلاوت وکي او دلیل یې حدیث پېښ کو عبد الله بن مسعود رضی الله عنه چاغوی من قرأ حرفا من القرآن فهي حسنة والحسنه بعشر امثالها چې یو حرف د قران ولستو نو نیکی وکړه او د نیکه بدلی الله لسور کې دی وی ابي اوي چې ولا اقول الف لام میم حرف زدانم چې الف لام میم یو حرف دی بل الف حرف ولام حرف وميم حرف الف زان له حرف دی لام زان له حرف دی میم زان له حرف مجدی کی دری حروف شو نو بدی دیرش نه کې ور کوي مجدا سو تلاوت کې نو هغه دا دلیل نیولې چې څوک ډیر تلاوت وکړي نو ثواب ډیر شو ا د امام ابو حنیفه نظر په قران باندې دی او قران کې الله په دې زور ور کوي چې ورتل القران ترتیلا قران لولا په ترتیل سره دمه دمه یو آیات اولولا و چې خو په سوچ او فکر او په حوصله ای نو بیا امام ابو حنیفه دلیل پیش کی امام شافعی ته یو سړی دی هغه د الله په نوم باندې یو ملغلره ورکی چې د هغې قیمت څوک نشي برابر و بادشاهان نشي اوستې دومره قیمت یې کنه یو عمل غلره ده او سمره ډیر قیمتي دي ابل سره دی هغه د روپو بوجه ډکه کړې ده اویشي په خلقو باندې نو ډیر روپې اویشلې ولې مال غلره ته نه راسي کنه ناغوی چې یو آیا تو آیا خو چې په صحیح طریقه وې کنه چې دا کوم اجر دی او حدیث کی راضی عبد الرحمن ابن ابی لیلا کور کې تلاوت کاونه یو زنانه رااله چې وګ کې خودنو هغه په اخري آیاتونو کې د سورته هود نو او توي چې عبد الرحمن اها کذا تقرا سورته هود ته سورته هود داسې لولې چې په یو سات کې د اخلاص کوم انی شرعته مصدت اشهر وما فرغت ما خوشپک میاشتیو شو چې شروع کړی دی الله نه مې د اخلاص کړی دا غي جدا تلاوت لکه دې ما شومان چې مخ کې څنګه ولستنه دا ټول ورځ کې ودی یو سورۃ لولي فدمدم فوصل باندې څنګه انس رضی الله عنه د نبی علیہ السلام تلاوتم دا سوچ یمد مدن راخکبه چې الف لام میم نو قران په دې زور لګی یو خدا سے تلاوتی لکا پخانو پیزانو چی باوی دریش پی کی بے ختم کو کلے پیوش پکی کو کلپ اور اس تو خلق بپوا نشو کاغا پسی وچر تا پیزو لارو ناغا با ہم نپوی دچ دا دے کم زی روان دے بس لکا ٹیم کی چکانی واچے دا دغی تلاوتو قرآن سره سمرا ظلم کرده دو دغا خونه دی امام شعفی مذہبو انا دی امام ابو حنیفو اگی که ویلی دی خدا سے خونه دی ویلی چنه پی تپوشی انا پی بل پوشی قرآن اللہ دغا سلوستلو لا دغا سقرعت و تلاوت لنورا لگلے دا غیب اسو ثواب شوی یرا سر دین چه اللہ نبو لیزتو دمرا سانا کڑی دا امت تا چکستاسو نبا که غلطی و خطائی راشی نو نانی سم که پایات که غلط شے پا حرف که غلط شے او دا سی غلط شے چه غمانا که یو بل پو سڑی که نو کفر تا پیوزی دومره غټه غلطی پکې کنه چې دا نام تعلیم په نو ځای باندې انعام توي هغه کفر خبر نه ده او چې غلطه باندې نو الله وی خیر دی هیڅ خبر نه ده او دا وی چې ایبتلا ابراهیم ربه ده کفر خبر ده الله امتحان کړو په ابراهيم عليه السلام ابراهيم عليه السلام په امتحان نو کړو په خپل رب باندې امانه دا راضي چې اوسړې خطا شون الله وی خیر دی ویلی دي چې لیس علیکم جناح فیما اخطأتم به نشته پتا سبحان دی ګناه چې خطا شه بس دا یو لوی قانون دی نو کاته په قران کې خطا شوې کمانځ کې خطا شوې کبه بل نو په دې غلطه او خطا یې دی الله نه نیسی تمره احسان کړی دی نبی علیہ السلام جمعات کې ناستو یو سړی راغی نو سلام یې وکړ بیا په مانځو درېدو نبی علیہ السلام ورته کاتو چا مونږ کوونو مونږ یو کو بیا راغی وی السلام علیکم نبی علیہ السلام ورطوی قم فصلی فإنک لم تصلی منذ کا تا خو منذ نکو نغو بیاو کو پدوی امزل بیا راغی بیاو تا دغسیوی بیا پدری امزلو کو بیاو تا دغسیوی هغه سړی وی پیغمبر ته چې نور پې نه پوهېږم ما پوکه. نبی علیہ السلام ودرو ادمانځو طریقې او تداول نه تر اخره پورې دی. یو رکعت او توخو او دا نور بیا دغه سیدی دی کې فرق نشته دی. هغه پکې قومه او جلسه نه کوله چې درو کو نه به اوچته دی نو ټیکاو به نه کو خسر به ته سجدی له سجدی نه به اوچته دی نو بلا به نه نه غول خو بیا به ځان ته به مزل نه ډیرو بیا به زر سجدی له ته. نبی علیہ السلام ورته وی چې واجب پاتې شو کنه چې واجب پاتې شو مون نه کی وګوره دی وته نو چې دا چې کوم مخ کې دی په دې طریقه منځونه کړی دي ما بیا راواړم نه نه دینه سان دی کګرانو نو ته به ویلو کنه چې تا به سوره منځونه کړی اگر او ګرځو نه نه بس هغه الله معاف کړی دي دا تا د غلطۍ د وجې نه پوی دی نه چې نه پوهېږي انسان او یو کار کوي نو الله یې په هغې باندې نه نیسي. ابو ذر غفاري رضی الله عنه به چې اوبه نه مونتې نو مونځ به یې نه کوه دی بیا اودس یې خو نه شم کولی. نبی علیہ السلام سو وخت پس خبر شو نو ته وی چې اوبه نه نو تیمم وه کنه هغه یې زو خبر په دیو تن دی ویلی چې کوم منځونه دین دی کړی نه بیا راو ګرځوا الله دین آسان کړي جهل او عذر دا سډیر خلق وسم دا مسله دا چې اوسړي تخپل ځان معلوم دی چې ما خو ډیر وخت مون نه کړي لاس کالا یا شل کالا اوسر الله توفیق راکو شورو میکو چې دا غي مخکې وسه چل کو فقها او دا ویل دي چې بس دې دې هر فرض مانځنه مخکې دا غي وخت فرض کوي چما سپخین د فرض نمخ کې سلور فرض د کیو اول ما سپخین د پکې یادی دغه سید مازیګر دغه سید هر مانځ نه مخ کې دی صرف د هغه وخت هغه فرض کې نور سنه چې هر سو کال د دو ګمان چې دوه کال نو شاید چې الله رب العزت یې د پاره مانځ کې قبول کی او رضا شیتی نا. نبی علیہ السلام دا دی وجی نا او دس دری قسمه کرده دی چی یو ذل اوبا چول لاسونو تا مختا یو ذل بیا دو دو ذل بیا دری ذل دا دی دا پارا چی زما دا امت سپتا لگی دا سی وقت با کراشی چی اوبا با کمی او دری و ذلو نرسی نو بس یو زو زل دی واچی او دس بیوشی یا با نور سعو زری وطا نو اسانتی آوا کنا مطلب اداو چیز ما پا امت اسانش دا اشراق من یا اکڑی دی نو دورکاتی امکڑی دی نو سلوری امکڑی دی نو شپگی امکڑی دی نو آتی امکڑی دی دا ولی دا دید پارا چی دا ارچ اخپل راست تی چی دا چا سمر وست کیگی نو بس کئی دی او تاسو د نه کوي د استاد نه چې د اشراق د امن سوره کاته دي دا یې فرض کو نه دي چې الله دا خو نبی له سلام کړي کو د ورکاته کې هم کو سلور کې هم کو شپک کې هم کاته کې هم دې کې څه حد نشته ده داسې دا ټول له سانتیاګو پاره کړی نو غلطي او خدای الله معاف کړي انسان ته کاغه په عبادت کې او کاغه په تلاوت کې کاغه نور سب والله ویژه چې په نشوې نما ته معافي وکړه وګد حدیثو کنا چې نبی له سلام ویلو چې دی اوسلی زړی او شانتی او په خلیته نه بل شانتی خبر راشي نو الله خبر دې کنا چې دا دې پوه نشو. او کیسه ذکر کړی چې او سړیو په سفر ته او خور سره په غي ارس پراته او دا راشن او یو ځای کې د سوري لاندې سملاسته او خې کینو چې دستر ګوغلې دی نو خنو وړیر پریشان شو ګرځې دور پسې ګرځې دور پسې وینمنته بیا راغې په غزې سملاسته ستړې ستومان ودښونو چې کله سترګې واړولې نوخ ناستو د ډېر خوشاله نه وی چې اللهم انت عبدي وانا ربک مطلب دا چې اللهم انت ربي وانا عبدک یا الله ته زما ربي او زستا باندې ما مدخلینه داسې یو خاطر چې الله ته زما باندې عزیز رب یم نلا تعجب کو چې دا اوس د زړه داسې نه دی په خلی داسې خبر را لخه کله کله انسان په خلی باندې خبر راشي بیا ډېر پیمانه چې دا مې سووي او په دې باندې الله نسی نسو کو زکه خبر د خپل بندیانو د کمزوري نه او د یری نه او د غلطه او د خطای نه د دې لپاره سان کړی دا دین چې دا خلق قیامت کې ماته دا باندې ونکي چې الله دومره ګران مونږ دین کم ځای کول شو هغه بنی اسرائیل چې خپل پیغمبرانو ته وي چې مونږ دانو شو کولې مونږ دانو شو کولې نو هغه باندې ټول الله ختم کړی کنه ها دا څومره شانتیا او چوي نبی علیہ السلام معراج تلونو 50 منځونه په فرض شو کنه چې هغه راتنو موسی علیہ السلام ته نتا پوسو کو چې سي درکلو نوی دور روجی او دمرا 50 منځونه نغو توی واپس لارشا اوائی اخپل ربطا چې زما امت کمزور دی نشی کول دورا نیو حدیث کرا دی چی پینز با کمی دو بل کرا دی چی لس بے کمول موسیٰ علیہ السلام با تبیاوی چی لارشا اگی نه 50 کولش یا نه سلویخ کولش یا نه دیرش کولش ما خپل بنی اسرائیلو باندې ازمیخ کړی دی اگی نه دی کړی نو ستا امت بیسو کی نوی چی پینز پات شو نو بیاو تا موسیٰ علیہ السلام وی چی یار لړشوا پاسو کو کمې کړو نو ډیره بخای پیغمبر وی چې مال شرم راضی مال حیا راضی زه نور نشم تلې نو هغه پینځم ځنه پات شو بیا به خلق دې امت له پیغور ورکاو چې منځونه هو پینځ شو او ثوابم کم شو اوس چې 50 نو ډیر ثواب به و اجی پینزو شنو سواب هم زان لکو ناللہ رب العزت داغی جواب مراو لیگو چی من جا ابل حسنتی فلہو عشر امسالها چاچی یونی کی اکڑانو اللہ بولا لس بدلی ورکی داخو اگا نارمل خبر قانون دیکھا نا نور چی خوخیشنو واللہ ضعیف لمن یشاہ دچن کئیه دچن کئیه دچن کئیه نو مومنان خوشاله شو چیزا منزونه پینزه شو او ثوابونه اقه ده پانزوستو شو تو که چیزا یو منزه لس ثوابه شو ناقه پانزوستی نجور شو نو دا امت الله په ایس خبر نده خپا کرده چی دی بس غختو ناقه ولی ورکلی په دنیا کې لانچی پا آخرت کی بسی او بده شرط باندی چه دا اللہ کتاب سرمینا و محبت پیدا کی دین صرف دا اللہ قرآن دے مسلمانی صرف دا اللہ قرآن دے نیکی صرف دا اللہ قرآن دے بس چه دا چاپ زلو کی راوے دا چاپ ماحول کی راوے دا ار کار برابر شو حیا او عزت یې په خپل ځای باندې برابر شو، عقیده عمل یې په خپل ځای باندې برابر شو، طریقه او رواج یې په خپل ځای باندې په سنت شو. او څومره چې د اسلام د برکت کارونه دي کنه، ګوره دا ګوره یوازې د قران نه نه معلومیږي، انسان له الله دا سه عقل او فکر ورکړی دی چې دې د دینه کار اخلي کنه. نو که د قران نی اورېدل نه هم د دا اخلاق عمل خبرې اترې دا به په صحیح طریقې په قاعده وي. دې لپاره دلیل پېښ کړي کتابونه چې نبی له سلام باندې اول وحي وشو او ډیر اویرید او ډیر روپ پی راغی او کور تر راغی او حضرت خدیجه رضی الله تعالی عنها ام المؤمنین هغه ته وی چې زه په ځانو یریدم خشیت علی نفسی، حدیث کې راځي بخاری انی خشیت علی نفسی زه په ځانو یریدم. ما به دا سلویخ کاله عمرونو ولی سلویخ کاله پس و توحشی و نو حضرت خدیجه هو قرآن نو اورید اللہ نازل شوی نو نو سن خبر نو خواغو تسوی چلا یخزیک اللہ اللہ و چرتا نرسوا کی او مونگ با نرسوا کی زکستا موت خوز مونگا مرسوائی دا طول امت دا سی با نکی ولی انکا لتصل الرحیم و تقر الزیف و تعین علی نوائب الحق ته چې کوم کارونه کوي نو هغه در رسوایه نه دي. ته خپل ولې خیال ساتي چې دا سه باندې هغه خدای رسوا کوي هغه معزز کوي او ته د میلما ډیر خدمت کوي او چې د حق کوم کارونه دي نو ته پاره کې یو بل سره امداد کئ مخکې مخکې لاخه او ته د یتیمانو او د مسکینانو او د کونډو رندو دا سه خیال ساتي چې دا سه امور او پلارو منو ساتي نو ته څنګه په ځان یریږي چې دا عمل څوک کوي نو په هغه باندې یې رانشته دی نه په دنیا کې نه په آخرت کې. ها د مؤمن شان دا دی چې پیغمبر ویلو چ مسلمان او مؤمن باندې یې رنښتا لا خوف علیهم ولا هم يحزنون. دا دې کې یریږي دنیا کې نو دا خدای الله د عظمت نه یریږي چې الله ډیر لوی ذات ته او په مونږه ډیر رحمتونه او برکتونه دي چې زمونږ نه فرمانه او سرکښې کیږي نو خامخا په ځان یریږي انسان. نور چه دینا آپا لشوی بیا صرف دی دنیا کی دو مسلمان دا پارا یرشتا تکلیفشتا مرزشتا غمشتا هر سشتا دی و چه دینا آپا لشوی نو بیا اس نشتا دی بیا دی وارو خبر نی چه اغا موت سنگا و پیغمبر چه باز دینو که سخت خبری کری دی نو ده دیده پارا کلی چه اسی نسوک دا سی چه اغا بی پروائیو کی دکه چه حضرت معاذ بن جبل ته ہوئی کنا چه چه دا کلمه ہوئی چه لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نغب جنت تزیم نا حضرت معاذ ہوئی چه افلا اخبرو به الناس دا حضور خلق تویما نبی علیہ السلام نه موایا منیکو دا حدیث نه منکو اذا یتکلو وج اغیاسهم بی باران لامددی بی باران لامددی اجتو تداو نو بیا وډڑی وای چې دا بس کلمہ کوم غویل دا کنه موایا. حضرت معاذ دا حدیث نوی کلیوی دا موت پو وقت که چه پویش پو زن بندی نو هغه وخت کې وي دا ولي د حدیث پر راز ځان پوه کول واړی چې دا مخکې نوې ځکه چې د پیغمبر د خبرې خیالي ساته چې هغه منا کړو نو چې د موت په وخت کې او ان دا د هغه خلاف کار نشو دا وخت کې ولي وي نه دې که حق خبره ده چې نبی علیہ السلام ویلو چې ما تاسو د زیارتونو نه منې کړی وای چې مزه ولی مسلمانان بتلې او کافران وراتلې نه پوي ده ها وز زه زکه یی طریقه هم زده کړه وز در باندې نه یریګم حضرت معاذ په اخر کې زکه وې چې هغه وخت کې خلق پوښي او بیا هغه پوښي او چې عمل ته ضرورت ته به د عمل نه نکېږي او په ډډوالو نکېږي نو زکه هغه وخت کې بیان وکاو او اول زکه نه کاو چې نبی علیہ السلام ورته وی چې دا وخت نه دی کنه ها نو خبره زمرا سانه ده چډیر براله نبی علیہ السلام سره به کلمه ویو دغه سلور عبادتونه او بناګان به وی او چې هغه به واپس تنو وخت به ته ملاو نشو مړ بشو هغه به جنت ته لاړ جنت ته تل په دې کلمه دی په ایمان باندې دی هو چې د عمل وخت ملاو شنو عمل بزکه کوي چې مرتبه بن بلند ځان له درجه بنو چې ته ځان له ثوابونه او د جنت هغه نعمتونه او غارسو دا په اعمال باندې کیږي ها وګوره د قران عمره ثواب په بل هیڅ شي کې نشته چې څوک وایي چې زما اجر او ثواب دې ډیر شي نو قران دی وایي چې په یو یو حرف دې دومره نیکه ورکی نو بل عمل دې سره برابرېږي بل عمل به څومره ګرانی کغه بدنی کمالی کارسی کنه لوګې تندې په ځان تیرې او دا خو د سوکاو کې نه چې څومره دی وس کې حدیث کرا دی چې شوق دی وطن تلاوت کوا هر سړی په خپل ځان پوي کنه چیک اپ وکیله کده بلډ پریشر نه بس بنده پوي کنه چې کله طبیعت کې معمولی غونټه پر خراغه پوښنه قران ټپ کبیا دا د خوشاله کتاب دی دا د روغ زړه د بیدار او دماغو کتاب دی نوایا وایا خو چې پوښو چې را سترګې را باندې درنې شو یا نو بس کې نو ګورې په نور څه کې دوره ثواب نشته خدای بندیان خلق نه خبره جزان بس زور لګی په دې نیت باندې چې ثواب وګټو الله ته ځان نږدې کو او د دې نه ندي خبر چې د قران عمره ثواب او اجر دا په بل اس کې نشته دی چې دومره کې دې کې زمره خیر او برکت ته د دنیا او د آخرت دواړو زه ډیره د خوشاله موقعی چې د قران ختم شي ختم بدغی چې بس وزدام کو وس به وایو لکه چې زده کې نو وس به وایې کنه پریدو به نه او روز کې به خامخا دې له وخت او باسو چې دا زمونږ د ژوند سره سمه مسلې چې څنګه مونږ بدن له خوراک ورکو نو د قصدې روح لوم خوراک ورکو غذا ورکو چې هغه د الله کتاب دی روح هم د بارې نه راغلی دی قران هم د بارې نه راغلی دی د دې یو بل سره ډیر سخت تعلق او ربط دی ها الله رب العزت توفیق راکی زمونږ هم دا ډیر شوق او محبت کیږي چې کوم لکان قرآن خلاص کی او بیا امتحان ور کی او بیا به څوک ډیر نمبر یې څوک لګي او غیلې انعامات اوس هر ځای کې دا کیږي خو زمونږ له کوټي کمزوري ده نو په دې وجه باندې هغه کې ډیره فایده ای نه ان شاء الله دې راځه زمونږ شته دې سوال بکو چې الله توفیق راکی او د قران خدمت کو قران ته خلق را جمع کو چې خپل فائدې وشي د دین نه خبر شي د خپل ژوند حکمت نه خبر شي چې الله موږ سره پیدا کړی الرحمن علم القران خلق الانسان علمه البيان واخر دعوانا